padającą już za 597 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 marca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło rekordową liczbę zakażeń koronawirusem, prawie 30 tysięcy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada. Będziemy w najbliższym czasie wdrażać kolejne obostrzenia, kolejne rygory, które będą obowiązywały przez 2 tygodnie. Szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys została skazana na 15 dni aresztu, poinformował kilkanaście minut temu Andrzej Poczobut. Według jednej z włoskich gazet firma AstraZeneca ukrywała miliony szczepionek w swoich zakładach na terenie tego kraju. To już pewne, czekają nas kolejne obostrzenia w związku z trzecią falą pandemii koronawirusa. Potwierdził to premier Mateusz Morawiecki. Dziś odnotowano rekordową liczbę zakażeń, prawie 30 tysięcy. Zmarło 575 osób, które chorowały na COVID-19, a wyzdrowiało 14 tysięcy. Joanna Stankiewicz. Najtrudniejszy czas jest przed nami, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach na Śląsku. Szef rządu podkreślił, że konieczne jest wprowadzenie nowych restrykcji w związku z trzecią falą pandemii. Będziemy w najbliższym czasie wdrażać kolejne obostrzenia, kolejne rygory, które będą obowiązywały przez 2 tygodnie, tydzień przed świętami i tydzień po świętach. Premier ma nadzieję, że doprowadzi to nie tylko do zmniejszenia liczby hospitalizacji z powodu COVID-19. Ale także doprowadzi do zduszenia tej trzeciej fali, z którą się dzisiaj mierzymy, ale na którą na szczęście mamy już skuteczne remedium, skuteczną odpowiedź, jaką jest szczepionka. Premier dodał, że w najbliższych 4 tygodniach do Polski ma trafić 7 milionów szczepionek przeciw COVID-19. Natomiast szczegóły dotyczące nowych obostrzeń poznamy jutro. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Szerzej o aktualnej sytuacji epidemicznej przeczytają Państwo na portalu polskieradio24.pl. Najjutrzejsze decyzje rządu czekają właściciele firm. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz podkreślił, że w przypadku zamknięcia kolejnych branż przedsiębiorcy powinni od razu poznać zasady przyznawania rekompensat. Adam Abramowicz dodał, że właściciele firm mają zobowiązania finansowe, które muszą ponosić niezależnie od tego, czy ich firma działa czy nie. Jeżeli jest decyzja jednak blokowania gospodarki, no to wygląda, że w czwartek ona zapadnie, to od razu powinna być zapowiedziana, skąd pieniądze na rekompensaty, kiedy one nastąpią, ich wypłata, bo przecież przedsiębiorca zablokowany, który nie może uzyskiwać przychodu, ma swoje koszty stałe. Te rekompensaty i tak są tylko na część kosztów stałych, przecież one nie dają przedsiębiorcy możliwości zarabiania pieniędzy. Adam Abramowicz poinformował, że w zeszłym roku z przysługującego mu budżetu w wysokości 18 milionów złotych wykorzystał nieco ponad 9,5 miliona złotych. Pozostałe pieniądze zwrócił do budżetu. Teraz krótka informacja sprzed kilku minut. Zatrzymana wczoraj prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys została skazana na 15 dni aresztu. Napisał na Twitterze Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Dziennikarz, publicysta i bloger informował wcześniej, że Angelika Borys ma być sądzona w areszcie, w którym jest przetrzymywana. Więcej o tym w kolejnym serwisie Trójki. Gazeta La Stampa twierdzi, że AstraZeneca ukrywała w jednej ze swoich fabryk na terenie Włoch miliony dawek szczepionki przeciw koronawirusowi. Szerzej o całej sprawie nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Turyński dziennik informuje, że na terenie zakładów Catalent firmy AstraZeneca w Anani, 60 km na południe od Rzymu, władze włoskie odkryły 29 milionów dawek szczepionki przeciw koronawirusowi przeznaczonych na eksport do Wielkiej Brytanii. Poinformować stronę włoską o ukrywanych tam szczepionkach miała Komisja Europejska. To 2 razy większa liczba dawek od tych, które AstraZeneca dostarczyła do tej pory państwom członkowskim Unii Europejskiej. Gdyby zmagazynowane w Ananie szczepionki trafiły do państw unijnych, pozwoliłoby to nadrobić zaległości powstałe w dostawach i wywiązać się z podpisanych przez AstraZeneca umów z Komisją Europejską. Firma zobowiązała się dostarczać 50 milionów dawek preparatu miesięcznie, ale nie respektuje kontraktu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 80 żołnierzy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej honorowo oddało krew i osocze. Ogólnopolska akcja spokrewnieni służbą została zainicjowana przez Ministerstwo Obrony. Od początku roku na Mazowszu terytorialsi oddali 76 litrów krwi i 13 litrów osocza.

No szefa, szef nie jest głupi. I jak jedzie do tej jednej, to żonę zabiera ze sobą. Jak to i ta żona, ona tam z nim idzie? Nie, ona zostaje ze mną. Ja wtedy pilnuję i jej, i samochodu. A szef ma pewność, że żona go nie zaskoczy, bo jest pod ochroną. Wie pan, że sprytnie pomyślane. No i ta żona się nie domyśla. A nie ma czasu. Jak to? A co pan myśli, co ja wtedy z tą żoną robię? No, no, w końcu tak. Nie jestem z kamienia. Tak, tak, no, przyznam, że początkowo traktowałem pański zawód z takim no, lekkim przymrużeniem oka, a tu widzę, że on ma i swoje dobre strony. No pewnie, ale najgorszy jest jednak ten siedzący tryb życia. No tak, a co by się stało, gdyby, dajmy na to, pańskiemu szefowi powinęła się noga, no i gdyby poszedł siedzieć? To pójdę siedzieć za niego. Czemu? A co mnie za różnica? Siedzenie to mój zawód. Proszę, proszę, tu mówi nasz dowcipotron o tym skeczu? Wynik 6,5 na 10, całkiem dobrze, muszę przyznać. Dowcipotron również mówi, że czuć lata 90. bardzo w tym skeczu, czyli... Tak, przemiany. Przemiany. Bogacenie się niektórych ludzi, zachodnie marki samochodów, nowe profesje, tak jak właśnie... Ochroniarz. Ochroniarz samochodowy. Wymiennie z ochroniarzem parkingowym, bo wtedy chyba powstawały przy blokach te parkingi społeczne. No i wtedy ludzie znajdowali zatrudnienie. Tak. Masowo. Oczywiście i taki ochroniarz parkingowy, przepraszam, proszę mnie pilnować, żebym nie powiedział ochraniacz, bo jest to po prostu z tyłu mojej głowy. To był ochraniacz samochodów. Również. A natomiast ten parkingowy ma taki szereg przedmiotów go otaczających. Przede wszystkim budkę. Ma swoją budkę, z której się najczęściej bał wychodzić. Mundur jakiś tam, dany przez firmę. Wędkarska kamizelka, albo tak faktycznie. Oraz obowiązkowo japoński mały telewizor turystyczny. Którego nie odstępował. Absolutnie nie. I tutaj też przejawia się myśl o takim, to nie tyle ochroniarz samochodowy, co taki człowiek zaufany, doradca. Powierzamy mu to, co mamy najcenniejsze. Tak, tak, tak, tak. Dodam tylko, że mój wujek miał takiego ochroniarza i również asystenta pasa ruchu w postaci swojej żony, która kierowała tym samochodem nie używając rąk, tylko wujka. Tak, znane są takie przypadki. Można poczuć się pewnie. Ludzie zatrudniają coachów, ludzie zatrudniają doradców. I ci doradcy bardzo dużo biorą za dzień swojej pracy. Jeśli mówią, wyśpij się, zjedz dobre śniadanie, myśl pozytywnie. Tak, a tutaj mamy za darmo właśnie w postaci żony albo jakiejś innej towarzyszki ten piękny głos towarzyszący, który mówi nam, co mamy robić. Dobrze. To cenne. Dobrze, posłuchajmy zatem piosenki. Na peryferiach, peryferii, gdzie piołun i rozbite szkło, tam stare auta bez histerii kończyły zwykle drogę swą. Ze względu na techniczny stan, co jazdę czynił niebezpieczną, rozsądny ich ostatni pan cicho parkował je na wieczność. Potem je rdza zaczyna żreć blaszane puste futerały. Możliwa jest podwójna śmierć. Martwe przedmioty umierały. Lecz był raz jeden automobil prześmieszny jak spłakany klon. Jeden nie poddał się losowi, gdy z panem los rozłączył go. Najpierw na miejscu wiernie czekał, a potem ruszył za nim ślad. On kiedyś w sobie miał człowieka, to się pamięta wiele lat. Jak wierny pies objeżdżał wciąż codzienne szlaki swego pana. Nie ma w tym nic dziwnego, bo chciał być potrzebny i kochany. On kiedyś w sobie miał człowieka. On dobrze wiedział, co to jest, więc nie uwierzył, czas to lekarz, więc szukał go jak wierny pies. I znajdzie go któregoś dnia, pan powie, znowu jesteś właśnie i będzie tam, gdzie jego pan. Bo obaj mają wyobraźnię. Jonasz Kofta, ballada o wiernym samochodzie. Panie redaktorze, naprawdę. Tak. Proszę mi nie utrudniać życia. Nie podobała się ballada? Nie, ballada się za bardzo podobała. I za dużo, za bardzo wpływała na emocje, bo ja już przebąkiwałem myślą, o cóż to za sformułowanie, o pozbyciu się, o może zamianie mojego Deu Lanos, mogę to mówić szczerze i otwarcie, bo to jest marka upadła, tak. O zamianie mojego Deu Lanos na jakiś nowszy model. Na Lubirę. Choćby, a tutaj proszę, a tutaj no, nie zrobię tego znowu. Bo wróci. Tak, redaktor mi zapodał Jonasza Koftę i już, i do widzenia. No, i czyli już. Zostaje na kolejne 25 lat. Tak, tak, tak, właśnie mnie pan redaktor załatwił. Bardzo dziękuję, ale rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z, no nie tyle antropomorfizacją samochodu, co... Ewidentnie czuć tu psa. Tak, zoologizacją samochodu. Zoologizacją, tak. Tak. Czuć tu psem, czuć tu Lessie, tak? Wróć, ojej, nie, błagam, wróć, nie. Wróć. Nie, błagam, nie, to ja już do końca życia będę jeździł Lanosem. Bo wrócić. Proszę nie szarpać mi emocji. Wrócą, tak. Dobrze, to może emocje są za duże, może, a ja tutaj przyszedłem mówić, a nie czuć. No więc, to proszę bardzo. Więc może przejdźmy do następnego skeczu. A bardzo proszę. Pan Marceluk? Tak. Czy już coś wiadomo? Proszę, niech pan usiądzie. Niestety nic nie dało się zrobić. Ale... On miał dopiero 25 lat. Tak czasami bywa, kiedy kupuje się sprowadzone auto. Proszę, to są rzeczy ze schowka. Wunderbaum. Grüne Apfel. Przykro mi. Ale jak to możliwe? To był tylko niewielki stukot. No właśnie ten lekki stukot zwiastował coś groźniejszego. Kiedy go otworzyliśmy, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Ale ja jeszcze wczoraj złoziłem nim kartofle z działki. Wesoło podskakiwał na wybojach. I właśnie takim powinien go pan zapamiętać. Podskakiwał i mrugał światłami. Prawdopodobnie już wtedy zaczęła się palić instalacja. Może jeszcze da się coś zrobić. Jeśli to jest kwestia pieniędzy, mogę sprowadzić jakieś drogie części. Panie Marcelu. Mam szwagra w Niemczech. Panie Marcelu, to nic nie da. Wiem. Wezmę lawetę. Zabiorę go do niemieckiego warsztatu. Jak wyjadę teraz, za 3 godziny będę na granicy. Albo jak będę jechał całą noc, to nad ranem będę w Dortmundzie. Tam mają najnowocześniejsze warsztaty w całej Europie. Wiem, wezmę lawetę, pojadę do Dortmundu. Panie Marceluk. No, panie Marceluk, pan nie myśli racjonalnie. To auto miało 25 lat. Nic nie dało się zrobić. To wy nie daliście rady nic zrobić. I pan się nazywa mechanikiem? Nie macie prawa pisać nad drzwiami naprawa aut! Bo tu jest psucie aut! Pan ma olej na rękach. Panie Marceluk, ja składałem przysięgę. Przede wszystkim nie psuć. Dla mnie uśmiech na twarzy mężczyzny, kiedy wyjeżdża z kanału sprawnym autem, to najwyższa wartość. Panie Marcelu, panie Marceluk, pańskiemu autu nie można już pomóc. Ale jeśli wymontujemy z niego akumulator, to możemy jeszcze ocalić tamtego Golfa. Proszę to zrobić. Dziękuję, panie Marceluk. Czy był pan przy nim, kiedy zgasł na zawsze? Tak. Jak to wyglądało? Przekręciłem kluczyk w stacyjce, a on zrobił tak... Ryszard! Kucho będzie! I na koniec, tak jakby z ulgą, ostatni raz strzelił z rury. Panie Marceluk, należy się 500 złotych. Panie Marceluk. Trzysta. Ile pan ma? 150. Zapraszam do biura. No to kontynuacja poprzedniego skeczu, kabaret Jurki, autozłom. No właśnie, już miało być... O, słyszę, że uruchomił się Dowcipotron. Tak, Dowcipotron już wypluł wynik. No tak, no mieliśmy przenieść się jakoś tematycznie, a pan redaktor jeszcze mnie dobił. No dobrze, skoro ten samochód jeździ. Po zoologizacji proszę, proszę. I redaktor go lubi, no to dlaczego? Dlaczego no nie? Jeśli przejdzie przegląd, to można go sobie zostawić. To prawda, rzeczywiście, nie. W tej kwestii jestem... Nadać mu imię. Jestem niesamowicie dokładny. Rzeczywiście tak. Ja po cóż rzeczywiście bawić się w takie... Komercyjny świat narzuca nam, żebyśmy co 5 lat kupowali nowe auto, tak. Bo wcale nam nie jest potrzebne. Tak. Auta 15 i 20-letnie jeżdżą tak samo dobrze jak te nowe. Tak. Właśnie zastanawiam się, w jaki sposób, kto nam wmówił, że bardziej ekologicznie jest wyrzucać do śmieci tak. co 5 lat właśnie ogromną kupę plastiku, blachy, mnóstwa innych rzeczy, po to, żeby powiedzmy auto spalało 1/10 litra, może mniej na 100 kilometrów. Taki efekt będzie widoczny za jakieś 100 lat tego dokładnie. Mniejszego spalania. Dokładnie. Także tutaj wykryliśmy kolejne oszustwo tak zwanego rynku, który chce, żebyśmy konsumowali coraz więcej i więcej i obudzili się z ręką w pewnym naczyniu, patrząc na to, co narobiliśmy i patrząc na te hałdy śmieci. Nie do odzyskania, nie do recyklingu, ale w jakieś już poważne tematy tutaj wszedłem. W sumie dobrze, bo nasza audycja nie musi być tylko śmieszna i nie musi być tylko poważna. To oczywiście nasza audycja może być taka, jaką ją stworzymy. Ależ to zabrzmiało rozwojowo. Rozwojowo. Myślę, że powinniśmy przejść do ostatniej piosenki. Piosenki specjalnej troski. Trudno, co robić? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? Ja na motor sobie hopla i szosą knę. Czy Warszawą, czy Pobiedą, nie dogonią mnie. Starczy, gdy chcę choć raz dać gaz i zające uciekają w las. O, motor mój druh, jak znud mi gra i pędzimy w słońcu on i ja. Zwiedzam Poznań, uczy Kraków, gdzie chcę, tam jadę. Nie chcę żadnych Cadillaców, bo motor mam. Gdy wymyślę eskapadę, to dojadę tam. Nie ma złych dróg, bo raz i dwa i jeden skok nad nimi wszystko gra. O, nie ma złych dróg, bo raz i dwa i jeden skok nad nimi wszystko gra. Motor, w to mi graj. Jazda w gwiazdy, gdy ciepły maj. Czar dwóch kółek to mój raj. Motor. Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po to?

dwójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Pan Krystian napisał, że zdaje sobie sprawę, że dzisiaj jest środa, nie czwartek, więc trudno mówić o małym piątku, tym bardziej o weekendzie, ale gdyby tak przypadkiem akurat jakoś tak w środę nam wszystkim pan redaktor zrobił weekend, to byłoby miło. Ależ oczywiście, proszę bardzo. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. Państwo błyskawicznie zareagowali. Pani Natalia, zdaje się, z weekendu zadowolona i pani Eliza też żywo zareagowała na to, że weekend już w środę. Ku chwale rozgłośni, bardzo się cieszę. 22 minuty pozostały do godziny 14. Zaglądamy do kalendarza i chodzi na to, że równo 107 lat temu urodziła się poetka i sanitariuszka Powstania Warszawskiego, Krystyna Krachelska, pseudonim Danuta, autorka najbardziej ikonicznej piosenki tego powstania, Hej chłopcy, bagnet na broń. Jej życie jest nierozłącznie związane z muzyką, z miłością do ojczyzny i drugiego człowieka. Z okazji rocznicy jej urodzin przypominamy nagrane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia interpretacje jej wierszy. Smutna rzeka, księżyc. Nazwisko Krystyna Krachelska kojarzy nam się przede wszystkim z Powstaniem Warszawskim, z poezją. Mimo tego, że poetka głównie kojarzona jest z Warszawą, jej artystyczna dusza nigdy nie opuściła kresów. Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego. Te kresy były w jej sercu, w jej duszy, jej melodyjność, jej umiłowanie przyrody, bo raczej przyrodę kochała, las, pola, łąki, a nie miasto z labiryntem ulic, chodników, torów tramwajowych i z tłumem. Jednak to właśnie jej twarz widnieje na jednym z najbardziej rozpoznawalnych pomników w stolicy, warszawskiej Syrence. Krystyna Krachelska jest symbolem Warszawy bardzo silnym, bo jeszcze jak powiadam, dała twarz, dała ciało swoje jako symbol warszawskiej Syrenki i życie oddała 1 sierpnia 1944 roku. Album, na którym słyszymy teksty poetki zrealizowany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, powstał w jednym celu. Przybliżenia młodemu pokoleniu poezji osób tworzących w okresie Powstania Warszawskiego. Michał Narkiewicz-Jotko, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Przełożenia tej poezji na język ulicy przez twórców hip-hopowych, takich jak OSTR, Sobota, Borikson, Kękę, Tadek, Kasta. Pamiętam, że w ukryciu śni i ty śpi, i śnicie ci no. Ona najpierw nuciła, najpierw śpiewała, a dopiero później coś pisała. Ten śpiew, tę muzykę we krwi miała, wyniesione to było z tego też pogranicza kulturowego. Do świadomości Polaków ona przeszła raczej jako poetka. Jeżeli już ktoś zna tę postać, to powie: a, Krachelska, hej chłopcy, bagiet na broń. To pierwsze skojarzenie, czyli słowa. Najpierw jej dusza śpiewała, a dopiero później głowa tworzyła tekst. Mocna rzeka, księżyc po niej spłynął, ciemna. Przypomnijmy, że Krystyna Krachelska przed wojną brała udział w realizowaniu audycji muzycznych Polskiego Radia, ale nie jako poetka, a właśnie jako śpiewaczka. Sanitariuszkę Danutę z Powstania Warszawskiego w dniu jej 107 urodzin przypomniał nasz reporter Józef Niewiarowski. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem, ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upada. Życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? Pomyślałem sobie, leniwe popołudnie, ale gdzie tam pan Marcin z Solnego Miasta w Ochnie informuje, że właśnie teraz pozdrawia z wiejskiej stodoły wiosenne porządki. Oczywiście trójka gra pięknie. Okazja do tego, by zrobić głośniej? Gitarowo. Greta Van Fleet już teraz. Ogłaszam uroczyście, że tę konkurencję wygrał pan Roman z Przemyśla. Tak głośno zrobił, że aż tutaj na Myśliwieckiej było słychać, a to przecież 370, tam 380 kilometrów. Brawo, brawo. Pozdrawiamy sąsiadów. 11 minut pozostało do 14. Czas na Bed and Breakfast w Pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar i John Lennon. People say I'm crazy. Doing what I'm doing. Watching the Wheels. John Lennon. It's one of his most famous songs, and it starts with saying, there's lots of warnings. Ostrzeżenia. Yeah. Warning. You have to save me from ruin, Piotr. Wybaw mnie od zguby. Oh, well, thank you very much. And as John Lennon, of course, he sings about these things, people are looking at me kind of strange. Patrzą na mnie w dziwny sposób. That's right. Uważają mnie za dziwaka. Yeah, krzywo na mnie patrzą, yes. You no longer play the game, I no longer play the game. Wychodzę, that's nie right. Gram już w tę grę, którą ktoś inny stworzył, exactly, yeah. A ja jestem tylko pionkiem być może. Maybe, yeah, that's what John Lennon said when he left the Beatles. I no longer play the game, już koniec z tymi mediami i tak dalej. And then a nice phrase, advice. Rada. Yeah, rada. Give me a piece of advice, Raf. I think you should drink less coffee, Piotr. A, jeszcze mogę łyka? Always. Piotr, another good word, enlighten me. Proszę. Oświeć mnie. God. Go on then, enlighten me. You're on the ball. Jesteś przy pyłce. Czyli to ty jesteś, że to w tym momencie do ciebie należy głos. You're on the ball, tak? It can be, but it has two meanings. So it means mam głos, but it also means ktoś się zna na rzeczy. Tak. I'm on the ball. Kumam, o co chodzi, mm-hmm. Slangowo tak. He says something really good, John Lennon. I'm riding on the merry-go-round. Karuzela, yes. So, kręcę się w kółko. Exactly, so he's talking about not playing the game. I don't want to ride on the merry-go-round. Już nie biorę udział w tym cyrku całym. Watching the Wheels by John Lennon. People say I'm crazy doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. All kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball.